104.6 Radio Cornellà 104.6 Sintonitzes Radio Cornellà 104.6 Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 3 minuts a les 9, és dimarts 9 de juny i a les filles de Lilith tornem a estar disposades per posar el toc femení a l'actualitat que ens deixa la setmana. Per cert, que avui la cosa va de cine. Vaya, un nuevo precedente, una velada grata e interesante. Doncs sí, de veritat que intentarem que sigui una vetllada com a mínim interessant o entretinguda. Nosaltres hem aprofitat que aquesta setmana comença a Barcelona la 17a Mostra Internacional de Films de Dones per posar la catifa vermella aquí a l'estudi de Ràdio Cornellà i fer un repàs al 7è art, com sempre, en clau femenina i, evidentment, molt ben acompanyada per les nostres convidades d'avui. Recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit i ens agrada exprimir el nostre temps de ràdio, així que, a banda de cinema, parlarem també de les últimes tendències amb l'Anna Pitarch i farem una volta per la nostra habitual història en femení. Jo no em canso de dir-ho, que aquí, a les filles de Lilith, les dones tenen un espai exclusiu amb tot l'equip que fa possible aquest programa. El Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes una nit més a les filles de Lilith. ¿Qué te parece si charlamos un rato? ¿Charlar? Sí, de acuerdo. No, i 4 minuts de la nit, no se la veia molt convençuda d'això de parlar, però nosaltres en tenim moltes ganes. I suposo que ja heu notat que avui al programa estem força cinematogràfiques. És perquè hem volgut aprofitar que aquesta setmana comença a Barcelona la 17a Mostra Internacional de Films de Dones. Penso que no hi ha millor raó que aquesta, perquè a les filles de Lilith parlem de cinema, però en clau femenina, evidentment. Per això avui a l'estudi m'acompanyen dues dones que tenen molt a veure i saben bastant del 7è art. Donem la benvinguda a una gran periodista especialitzada en el món del cinema que actualment dona classes a la Universitat Autònoma de Barcelona i, de fet, haig de confessar que jo vaig ser alumna seva. Molt bona nit, Rosa Maria Palencia. Hola, què tal? Buenas noches. I també és tot un plaer saludar una actriu que segurament a tots els catalans i catalanes ens resulta molt propera per ser la Maise del cor de la ciutat. Però, a més, ella compta amb una àmplia trajectòria al cinema i al teatre. Bona nit, Montserrat Alcoverro. Hola, bona nit. Suposo que per les vostres professions o, en aquest cas, vocacions, estareu molt informades, no?, del que seria la nova edició de la Mostra Internacional de Cinema per a Dones, no? Hombre, claro. Yo estoy encantadísima. Es la 17, ¿no? Exacte. Sí, sí, jo no me la pierdo ningún año. Es lo mejor, de lo mejor que hay en el verano. Doncs si ens sembla bé, a nosaltres ens agradaria acostar una miqueta més aquesta mostra de cinema als nostres oients i conèixer alguns detalls i les novetats d'aquesta nova edició. Qui millor per fer-ho que la seva directora. Bona nit, Mercè Coll. Hola, bona nit. Bé, Mercè, la mostra comença aquest dijous, si no ens equivoquem, dijous 11, a la plaça de la Virreina amb la projecció de la Caja de Pandora de Yesim Ostaoglu. I està obert a tothom, no, Mercè? Està obert a tothom, és cinema a l'aire lliure i és una esplèndida pel·lícula. Hem de dir que la mostra dura 10 dies, que s'acaba el 21 de juny amb la projecció del documental Made in LA del Modena Carracedo i durant tots aquests dies hi ha una agenda força tapaïda i completa, evidentment amb projeccions de pel·lícules i documentals, no podia ser d'una altra manera, però també amb xerrades força interessants i a més en aquesta ocasió em sembla que aprofiteu per fer un homenatge merescut d'altra banda a la realitzadora Agnès Bardà, no? Sí, sí, efectivament fem un homenatge a Agnès Bardà. De fet, ens fa un regal extraordinari, que és la seva última pel·lícula, els seus 83 anys, si no m'he equivocat, o 82, que són Les platges d'Agnès, que és tot un recorregut pels escenaris d'aquestes platges de la memòria, a través dels quals va reconstruint la seva vida. I és realment esplèndid. Mm-hmm. Comencem, doncs, el divendres a la nit amb aquesta gran pel·lícula i a l'homenatge hem triat tres pel·lícules. La primera que va fer, que és la Point Court, que és, de fet, com l'entrada a la Nouvelle Vague francesa, i després hem programat Murs Murs i el retrat que li fa magnífic a Jean Birkin. Uh-huh. A més, deia que hi havia xerrades. Hi ha una que a mi particularment m'ha cridat molt d'atenció, que és de les dones a l'Iran. Què fareu? Intentareu reproduir la situació de les dones a l'Iran a partir del cinema? Aquí és, és un acte que dirigeix la Firuzeh Khosrowani, que és una documentalista i que presentem, a més, una obra seva magnífica, un curt documental de 22 minuts que parla de la situació, més que de la situació de la dona a Iran, realment d'algú que és molt particular de com estan les dones allí, però que es pot ràpidament convertir en una reflexió a nivell, per tots els països, que és aquest tall en sec dels maniquís, de tot allò que són els signes d'identitat sexual en una dona, és a dir, els pits, el cul, etc. Mm-hmm. I és realment magnífic com està mostrat aquesta mutilació del cos de la dona. Però, a més, està la reflexió que proposa, que d'alguna manera algo que ja s'ha dit des del punt de vista artístic, inclús teòric, del feminisme, que el cos de la dona és realment un camp de batalla, de contradiccions, de les forces polítiques, és a dir, realment és un cos colonitzat en ple sentit de la paraula. I està molt bé perquè compara com a la dona se li va obligar a treure's el vel per occidentalitzar-se en l'època del Xa i com després ha convingut al contrari, no? Llavors és tota una reflexió realment que s'escapa dels particularismes, encara que els mostra, que es puguin viure actualment allí. Mercè, i pel que hem pogut veure a la vostra web, a la web de la mostra, aquest festival s'estén per tota Barcelona. Si et sembla, doncs podríem informar els nostres oients, sobretot que la majoria són dones, sobre els llocs on es poden apropar per participar en alguna d'aquestes activitats que es fan durant aquests 10 dies. Sí, els espais són el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, l'espai Bon Maison i també la Casa Àsia i la Filmoteca, per suposat, amb la projecció de la majoria de les pel·lícules programades. Encara que, com tu deies, també hi haurà la projecció de la inauguració a la plaça de la Virreina i la Cluenda es fa a la Bon Maison, el diumenge 21, a les 9:30. Mercè, penso que mentre ens esperaves a l'altre costat del telèfon, has sentit que aquí al meu costat m'acompanyen la Montserrat Alcoverro sí. I la Rosa Maria Palencia. No sé si elles et volen saludar, com a mínim fer-te alguna pregunta sobre la mostra. Molt bé, jo saludar-les molt amb elles. I a part que em preguntin el que vulguin i que pugui respondre. Jo, Mercè, et voldria donar un petonarro molt, molt fort. Després també explicarem perquè més, a part del festival que porteu ja 17 anys lluitant per fer-lo, feu moltes més tasques apropant el cinema a molts col·lectius i a molts indrets i en la formació també a les escoles i a més, doncs, això, donant suport a projectes com el que hem treballat juntes. Sí, sí, sí. I a més, magnífic el projecte que ens vas presentar. La veritat és que, jo estic molt contactada, també ho comentàvem amb la Rosa Maria, que justament ella és mexicana, i comentàvem també sobre el projecte aquest ara que hem estat a Mèxic. En tot cas, a mi el que sempre suscita és la pregunta: com us ho feu, com podeu sobreviure amb aquesta precarietat de mitjans que teniu per poder tirar endavant tot el que és Drac Màgic, amb el suport més que just per part dels col·lectius institucionals i de més. Jo la veritat és que entrec el barret, poso la catifa vermella a vosaltres, com a dones lluitadores a favor de la cultura i del cinema, i cada any em sorprèn aquesta energia, aquesta força i la capacitat que teniu de tirar endavant any rere any aquest fantàstic projecte que teniu entre mans. Jo, a mi només em surt de dir-vos gràcies i que sou estupendes. Gràcies. Acabem d'engreixar 4 quilos ara mateix a la Mercè. Com a mínim. Què tal, Mercè? Soy Rosa María. ¿Qué tal, Rosa María? Yo también ya te reconocido. Querría sumarme a todo lo que ha dicho la Monse, que exactamente lo suscribo en cada palabra, y felicitaros porque de verdad es una ilusión cada junio esperar la mostra. y felicitaros de verdad el trabajo que hacéis. No, no, gracias. Y que sepáis que el link de la muestra está permanentemente en el campus virtual de mis asignaturas. Totalmente recomendado y animadas mis alumnas, especialmente las de doctorado. Porque, claro, si no hay iniciativas como la vuestra, es difícil que veamos esta otra mirada. Esto es cierto. Aparte, también felicitaros por la divulgación que hacéis en vuestro campo, desde los proyectos de Montse hasta tú en tus clases y otros másteres que puedas participar. Pero sí, realmente son películas que si no se ven en un espacio como el de la muestra, pocas posibilidades hay. Hay algunas que sí, por suerte, y esperamos que este año alguna de ellas, además de La Caja de Pandora, que se estrena al día siguiente, se puedan ver también. Ay, ojalá. Sí. Yo diría de poder facilitar a nuestras oyentes la página web, l'adreça de la web de Drag Màgic, perquè és on hi trobaran cada dia les informacions de com va marxant la mostra. Ara mateix, abans d'acomiadar la Mercè, precisament volíem adreçar a la nostra audiència que si volen més informació sobre la mostra poden clicar a la web mostra.dragmagic.cat i allà trobaran tota la informació, a més molt detallada, s'ha de dir, sobre les pel·lícules, tots els actes que faran durant aquests 10 dies, recordem, des del proper aquest dijous 11 de juny fins al 21 de juny. I a la Mercè Coll, ens sumem també a aquestes felicitacions, Mercè, sobretot per aquesta tasca que feu, i t'emplacem a venir aquí a les Filles de Lilith o com a mínim doncs, tens els micròfons oberts per quan vulguis. Bona nit. Molt bé, bona nit, gràcies. Una abraçada. Un petó, Mercè, també. Adéu. Adéu. Bé, acabem d'acomiadar ara mateix a la Mercè, però no deixem de banda el tema del cinema. Aprofitem que tenim aquí a dues dones, com deia, que en saben prou del setè art per endinsar-nos una mica més en la relació del cinema amb la dona. I per entrar en matèria, m'agradaria que escoltéssim aquest fragment d'un clàssic. Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Suposo que heu reconegut, tothom ha reconegut aquesta genial escena de l'Escarlata O'Hara, la pel·lícula que es titula El vent s'endugué. Potser, no sé què penseu, aquest va ser un dels primers personatges on la dona era una heroïna o l'autèntica protagonista, no? On es va començar a forjar aquell concepte de dona heroïna a les pel·lícules. No estoy tan segura. No. Lo que es cierto es que la Escarlata es una mujer fuerte, independiente y por lo tanto, en aquel contexto... bueno, ya son los 50, los años 50, como muchas otras heroínas del cine clásico norteamericano, esta área de las protagonistas fuertes frecuentemente terminan castigadas o solas. Però si prenem, per exemple, l'Escarlata, el personatge de l'Escarlata, com un exemple de dona heroïna, doncs hem de dir llavors que el prototip seria una dona doncs, amb una vida difícil, una dona potser marcada per la seva infància, per certs aspectes. En canvi, si prenem personatges masculins que siguin herois, normalment són amb una vida bastant alegre, no? Que ells s'emporten normalment la dona guapa, són personatges que sempre acaben lluitant contra els dolents i els guanyen. Vull dir, en el tema cinema, quan parlem d'herois i heroïnes, hi ha força diferència, no?, entre homes i dones. Hi ha força diferència també depèn de l'època, és a dir, també cada època ha tingut les seves connotacions on s'han salsat unes figures d'una manera i s'han posat pejorativament les mateixes o diferents figures d'una altra, no? El que sí que és cert és que hi ha cicles que s'han anat cobrint amb el que és la presentació dels diferents rols a la societat masculins i femenins, però sí que acaben marcant d'alguna manera un mateix tòpic, no? És a dir, sempre una figura més sotmès a una figura més familiar, menys possibilista de poder fer per part d'un personatge femení que uns personatges masculins que sempre acaben moltes més avantatges i al final realment la seva posició és més com els salvadors de l'humanitat, no? La dona que és heroïna és més una dona heroïna que és més dintre d'un context més familiar, més de petit format, més de pell, per dir-ho d'alguna manera. Montse, dèiem, no sé, suposo que la Rosa Maria vol afegir alguna coseta sobre el tema de les heroïnes. No, por responder a esta pregunta que hacías, lo que pasa es que el cine, que solamente tiene 100 años, no ha hecho más que recoger la ideología dominante de siglos. De modo que en la medida que el hombre varón hace a medida de las cosas, el personaje, el héroe, continúa siendo varón. Y a partir del punto de vista masculino es como se ha generado la mayoría de las películas. O sea, y en la medida que las mujeres como creadoras son tan minoritarias en la historia del cine, cosa que por suerte ha cambiado en los últimos 15 años, pero digo los últimos 15 años porque es la fecha de incorporación, digamos, en números más o menos dignos a la realización, pues todo esto condiciona unas historias, unos personajes, unos protagonistas, unos héroes, unas heroínas. Y por otro lado, como bien decía Montse, pues el melodrama, el género que tiene que ver con lo doméstico, con lo interior, con el conflicto interior, es donde encontramos más personajes mujeres, lo que no significa que sean una representación más o menos cercana de la gran variedad y pluralidad que significa ser mujer en el mundo objetivable. Sí que es cierto que hay un estudio muy interesante que tú conoces también como yo, que realizó Fátima Aranz y se presentó ahora este año pasado, no el anterior, en Madrid. Es un estudio que es bueno, un reflejo y que dices, los números cantan, ¿no?, de alguna manera. I aquest estudi que està fet amb una comparativa en pel·lícules des de l'any 2000 al 2006, amb un total de 871 pel·lícules dirigides a Espanya, 65, és a dir, només un 7,3, han estat dirigides per dones. I això ho entenem amb una franja de temps molt curt, però sí que serà el que comentava la Rosa Maria, és que de fet la incorporació de la dona dintre de certs àmbits de la indústria cinematogràfica, i parlem en aquest cas de, sobretot la part de creació, sí, com seria el de les directores, és com muy reciente. I aun així, siguen habiendo peldaños que subir i se va tropezando sempre en la misma piedra. També és molt interessant aquest estudi, jo sempre dic que això, que vull dir que els números són els que et posen també les coses més objectivament damunt de la taula, és que aquest estudi també t'està dient com es distribueixen els rols masculins i femenins dintre d'això d'un baremo de pel·lícules. I és al·lucinant. És al·lucinant perquè et diuen que, per exemple, diu, i a més és un tema que a mi em toca directament com a actriu, no? Que dius, a veure, tenim poca feina, però a més és que està mal distribuïda, ja només, no només amb els que tenen un star system, sinó a més amb la possibilitat de tenir personatges masculins o femenins. I ens diu que, aquest estudi ens diu que sobre els personatges, amb una mostra, només una mostra de 42 pel·lícules, 26 estan protagonitzades per homes, per personatges masculins, i 15 per personatges femenins. Però a més després també t'està dient la complaença dintre dels rols masculins en el moment de tractar el tema de la violència domèstica. Vull dir, és supercomplet i molt, molt interessant. Si em permets, Montse, ara acabes d'afegir el tema de la violència domèstica, doncs també m'agradaria parlar ara mateix de la dualitat aquesta del cinema entre ficció i realitat. A vegades es diu que el cinema s'ha de prendre com a ficció, però moltes vegades és un fidel reflexe de la realitat. I m'agradaria que, parlant d'això, doncs escoltéssim aquesta escena treta de Te doy mis ojos. Vaya pinta. Quiero estar presentable. Sí, que te miren, ¿no? Yo no he dicho eso. Es lo que te enrolla, ¿no? Que te vean. No sé. Mentirosa. No sé si es lo que haces cuando hablas de tus cuadros. Es pasearte por allí de arriba abajo mientras te siguen. Es lo que te enrolla, ¿no? Que vea lo guapa que eres, que te miren las piernas y el culo. Antonio, me están esperando. A ver, uno de estos. A ver, este. Este, el de las balas en pelotas. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué hacen? ¿Esta qué es? Esta es la diosa de la menopausia que le toca el chichi a la diosa de la celulitis. ¿Cómo es esto? Pues, ¿no te gusta este? ¿Y este? Este tampoco. ¿Y este? ¿Qué pasa? Pues, ¿por qué no lo cuentas? ¿Qué pasa? ¿No hay público suficiente aquí para contar tus gilipolleces? No, lo que te gusta es que te miren, ¿no? Y eso es lo que te enrolla. Te enrolla que te miren de arriba abajo, el culo y las tetas y todo, ¿no? Eso es lo que te gusta. ¡Antonio! ¿Te gusta? Eso. ¡Antonio! Es lo que te enrolla a ti, ¿no? Te vean el culo y las tetas. Eso es lo que te gusta. Sobreacollidora aquesta escena de Te doy mis ojos, potser una de les pel·lícules més realistes que s'ha fet sobre violència de gènere. Per cert, com apuntava la Rosa Maria, potser també té molt a veure que l'ha dirigit una dona, Iciar Bollaín. I tant, evidentment. I a partir d'aquí, podríem dir que aquest és un d'aquells exemples, precisament, doncs, que ajuda molt a conscienciar a la gent, fins i tot més que una campanya contra la violència masclista, que no vull desmereixer-les, però a vegades veure aquesta pel·lícula jo estic convençuda que molta gent l'ha apropat molt més al tema de la violència de gènere. A partir d'aquí, vosaltres creieu que el cinema sempre ha de tenir funció didàctica i formativa o no té per què? No està obligat. No està obligat. No. Jo crec que tampoc no està obligat. O sigui, el cinema ha de tenir moltes funcions. Una funció lúdica d'entreteniment, una funció formativa, de conscienciació, però no estem defensant o parlant només d'un cinema polític, d'un cinema. El cinema és tot. Bàsicament és cultura. A partir d'aquí, cada pel·lícula, en funció del que cada director vulgui aportar o cada directora vulgui aportar al món, tindrà unes connotacions, claro, o tindrà una altra. Claro, perquè el cine puede ser entretenimiento, puede ser didáctico, puede ser incluso una obra de arte. Y ahora que has citado Te doy mis ojos, es que esta es una obra de arte para mí. O sea, es increíble la película, realmente. Antes tú decías que el cine imita la realidad y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, una cosa es la representación de la realidad que pasa por el filtro, por las gafas de la autoría, pero solamente cuando se tiene esa sensibilidad como la que tiene Bollaín es posible hacer una película como Te doy mis ojos. Empezando porque es una película sin más pretensiones que hacerla bien hecha. Un montaje clásico, una historia bien contada, perfectamente asesorada en todas sus películas. Lo que tiene Iciar Bollaín, una de sus características, es un compromiso fuerte con la realidad. Todas sus películas tienen una vocación realista y se asesora de gente que conoce el tema. En el caso de Te doy mis ojos, con Alicia Luna, que es su co-guionista en esta película, y un trabajo con mujeres que han padecido la violencia. Y prueba de ello es que si tú comparas una buena película, digamos, como Solo mía, que ahora no me acuerdo el nombre de su director, pero bueno, es un director varón, en realidad es un thriller, es una película de entretenimiento casi, con Te doy mis ojos, que yo he tenido la experiencia de presentarla en cineforums en México, en la Argentina, aquí, delante de mujeres que han sufrido maltrato, y bueno, la experiencia es sobrecogedora. Entonces, por ejemplo, a mí me resultaba muy interesante, y hablando bueno, con Iciar y cuando ella explicaba, no solamente se asesoró con grupos de mujeres maltratadas y con asociaciones de ayuda y del colectivo, sino que además también se asesoró con hombres maltratadores. Es decir, la ecuanimidad con la cual trató el tema es lo que la eleva a otro nivel totalmente diferente. O sea, no es una película conductista, no es una película que ya desde el principio te carga todas las tintas una balanza, sino que te está presentando una realidad desde una honestidad. Una situació i tu tens el poder de jutjar-la, però no te la jutja, no te la dona jutjant. Però este es también otro de los méritos de Iciar Bollaín. Todos sus personajes antagónicos, digamos los malos, son vistos con una mirada tan humana, más puesta en la esperanza, en la posibilidad de redención y de crecimiento, que en el castigo. Si analizas todas sus películas, bueno, es que yo soy fan de Iciar Bollaín y he estudiado sus películas a fondo, y me parece que, bueno, se necesita tener la experiencia de ser mujer, no forzosamente mujer maltratada, pero sí de ser mujer, pero además la sensibilidad de Iciar Bollaín. Estava introduint aquest tema sobre si el cinema ha de ser o no formatiu i si hi ha necessitat o no, perquè sovint, igual que el cinema i els mitjans de comunicació, se'ls titlla de ser culpables, de crear tòpics doncs, masclistes, violents, actituds poc ètiques, però hi ha altres tòpics disfressats de romàntics que potser amaguen alguna cosa més i no es critiquen tant precisament per això, perquè passen desapercebuts. A veure si us sona una miqueta aquesta escena d'una famosa pel·lícula. ¡Vivian! ¡Vivian! ¡Bajar, princesa Vivian! Tenía que ser el último piso, ¿no? ¡Es el mejor! ¡Está bien! ¡Subiré! Y dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató? Que ella le rescató a él. Era l'escena final de Pretty Woman a la que Richard Gere va buscar la Julia Roberts amb un gran ram de flors per declarar-li el seu amor. I dit així, vulguis que no, doncs sí, sona una mica romàntic i segurament doncs, poca gent titllaria de sexista aquesta pel·lícula. Però no sé què creuen les nostres contertulianes. Creieu que és romàntic disfressar de príncep blau un home que requereix els serveis d'una prostituta i que, de fet, durant la pel·lícula ell paga aquests serveis, no? Respecto a Pretty Woman, pues sí, es una película muy comercial que se ve con mucho placer, tiene un final feliz, una comedia romántica. La cuestión es que si miramos con mirada crítica, pues un mensaje absolutamente conservador que se repite en todo género de películas. Yo hace unos años hice una investigación sobre el cine infantil de máxima audiencia, el que ven los niños menores de 5 años. Justamente fijándome en los roles de los personajes femeninos. Y los mensajes siguen siendo absolutamente conservadores. O sea, el ideal de las protagonistas es conseguir el príncipe azul. Uh-huh. Y todo el hincapié en el aspecto físico de las mujeres, en la exigencia sobre su forma, su figura y la capacidad de seducir, es el tema en el cual gira. Y es que estos son personajes creados desde una perspectiva masculina. O sea, lo censurable para mí de esta película no es ni mucho menos el oficio de la prostitución, que también ahí hay mucho debate, pero yo considero que es una actividad que debería estar reglamentada y ejercida con libertad, pero si no, este otro mensaje de la chica cuyo único objetivo en la vida es conseguir un hombre. Normalmente en este tipo de películas la mujer está al servicio del protagonista masculino. Però sí que és veritat, també hi ha els avions de Fantàstico Estudio, hi ha un apartat també que correspon a lo que seria tot un cine infantil, i te das cuenta pues, que les niñas o els personatges que se reproducen ahí, que van dirigidos al mensaje, tanto para las niñas como para los niños, porque ellos también reciben ese mensaje, es que los personajes femeninos existen en función de que existe el masculino, o sea, no tienen voz propia, no tienen acción propia, no tienen línea argumental propia, están al servicio de... Hay cuatro figuras femeninas que van a buscar el chico, el príncipe azul este, y solamente existe en función de que el príncipe azul la escoja, una de ellas, las demás no. Sí. O sea, realmente es para hacer tema en profundidad y tocar mira, fondo. En esta investigación me salían 7 personajes masculinos por 3 femeninos, o sea, esa era la proporción. Y películas donde el personaje femenino existe justamente porque se necesita novia. Y un ejemplo de esa película es, por ejemplo, Ratatouille, esta película de dibujos animados que es preciosa, es preciosa. Son unas películas maravillosamente construidas con unas historias preciosas. En Ratatouille, que ya fue el colmo, solo hay una personaje femenino, una, la novia del cocinero. Y esto porque, claro... La homosexualidad no se admite, pero digo, era un mundo masculino, todos los bichos, los personajes, todos eren. És que no oblidem masculinos. Una dada també, perdoneu, és que Pretty Woman és de la Disney, vull dir, sí, productora. Mira, hi ha una dada que per mi és per molt més significativa, o sigui, no oblidem que estem parlant de l'Espanya, a casa nostra, l'Europa estupenda que tenim del 2009. Però, vull dir, a principis dels anys 80, si jo no recordo malament, encara tu buscaves el diccionari de la Real Academia Española de la Lengua i tenies maestra, mujer del maestro. Hem avançat molt. Tenim molta feina, Tenim molta feina. Però, vull dir, fa 4 dies que encara estàvem, que no teníem ni dret a tenir el passaport. Aquest país és molt jove, no hem d'oblidar-ho. Sí. Hi ha una realitat, que les que tenim ja comencem a tenir una edat, ja tenim memòria, sobretot l'important és no és tenir edat, sinó tenir memòria i haver assumit la memòria de les altres, fa 4 dies, però 4 que hem començat. I hem fet l'hòstia de coses, Podríem celebrar ja 30 anys aquí del primer congrés de les dones a Catalunya, l'any passat o fa res vam celebrar 30 anys d'aniversari, hem fet una feina estupenda, queda molta feina per fer, però aquí estem. I estem batallant, no? Per acabar, doncs m'agradaria preguntar-vos si en comptes de culpar el cinema de tants tòpics i de provocar actituds dolentes, què us sembla si eduquem la mirada? Aquesta és la clau. Aquest seria el tema. De totes maneres, jo no culpabilitzo el cinema. No, dic la societat. És una societat patriarcal que mou molts. El cinema l'únic que té de desavantatge vers altres arts, per exemple el teatre, és que el cinema necessita, en molts general, diners. Molts diners. Molts I els diners estan en mans encara de qui estan. Sí. I aquest sostre de vidre, doncs hi és. I mica a mica ja anem fent la feina, però sí que és cert que és que encara es reprodueix aquest imaginari col·lectiu molt masculí perquè la indústria és molt patriarcal. Mm-hmm. Sí. Nosaltres aquí, a les Filles de Lilith, la veritat que apostem per l'art, si en aquest cas és cinema, també apostem, i si a sobre és cinema dirigit per dones, doncs doblement. Així que nosaltres també donem les gràcies a les nostres tertulianes d'avui, tant d'Anna Montserrat Alcoverro com a la Rosa Maria Palencia, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu, Laura, ja veus que has resultat una alumna molt aplicada. Enhorabona per el programa. Se'ns ha quedat cura, però això ha quedat moltes coses al tinter. Però sabem que la Rosa Maria de marxar ens ha fet un gran favor venint de molt lluny, però escolta, tornarem. M'ho apunto. No es dices bien, lo dejamos todo, va. M'ho apunto i tingueu en compte que us avisaré, Vinga. Queda dit. Bona nit. Gràcies. Molt de gust, bona nit. Esteu escoltant Les Filles de Lilith. A Les Filles de Lilith parlem de salut. 9:34 de la nit. Deixem una mica el cinema de banda. Més tard reprendem el tema, ja veureu per què. Però ara ens toca parlar de salut. Sabien que el 3% de la població catalana pateix fibromiàlgia? La majoria, evidentment, són dones. De fet, ja hem parlat a vegades aquí al programa. La passada setmana vam parlar amb el doctor Xavier Mas i ens explicava que no se sap per què, però sí és veritat que la majoria de dolors reumàtics i dolors crònics afecten a les dones. A més, ara mateix l'associació de fibromiàlgia s'està lluitant per aconseguir que se'ls reconegui en aquesta llei de dependència que tant està costant de portar a terme. En tot cas, per parlar-nos més d'aquesta enfermetat, a l'altre costat del telèfon tenim a la coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, Montserrat Romaguera. Hola, bona nit. Bé, quan parlem de fibromiàlgia també parlem com si fos l'enfermetat del dolor crònic. Aquest altre nom ve a ser potser el resum de què consisteix aquesta malaltia? Sí, la fibromiàlgia és una malaltia que està catalogada com a tal des de només fa 15 anys. Per tant, és una patologia encara molt jove en la que s'està investigant molt, se li estan dedicant molts recursos i en la que en els propers anys doncs probablement ens sentirem a parlar moltíssim. Diuen que potser una de les qüestions més difícils de la fibromiàlgia és precisament el diagnòstic, potser per això com comentava vostè, que és una malaltia que coneixem des de fa 15 anys. Per què es dona aquesta dificultat a l'hora d'identificar la malaltia? Hi ha molta controvèrsia i, per exemple, en països que no estan desenvolupats, països no industrialitzats, no existeix aquest diagnòstic. Llavors, em sembla una patologia del món occidental en la que també doncs, hi ha més prevalència de símptomes més ansiosos, la depressió, l'insomni, d'una sèrie de patologies que són una mica secundàries en el ritme tan estressant en què estem vivint. I, d'alguna manera, la fibromiàlgia doncs, seria aquesta patologia en la que el dolor és el símptoma predominant, però que no és l'únic, i que sobretot afecta un col·lectiu molt especial, que és aquesta franja de dones doncs, entre 30 i 60 anys. I on es localitza aquest dolor crònic? Com podem més o menys esbrinar que podem tenir fibromiàlgia a partir de certs dolors? Normalment són dones que ens expliquen doncs, que els fa mal tot, és una expressió, no? És que me duele todo, des de la punta del cabell fins al dit del peu, i la veritat és que ho repeteixen. Elles tenen aquesta vivència de que tot els hi fa mal, de que els hi costa moltíssim fer tasques que fins ara doncs, havien estat fent tant a nivell domèstic com a nivell laboral, i d'alguna manera això també altera molt el seu estat d'ànim, són dones que estan molt irritables, que a la mínima salten, de que no estan contentes amb res, la família normalment això ho viu d'una manera molt negativa perquè sembla que es rebel·lin contra ells, costa molt de conciliar la son, és un son que no és reparador, es lleven ja cansades al matí, i llavors a nivell de diagnòstic a la consulta no surt a l'analítica, no es veu res a les radiografies, però sí que a nivell de consens internacional el que s'han detectat són aquests punts de gatell, aquests 9 punts, com que som dreta i esquerra doncs serien 18, i en un principi són punts en què la pressió que fa el professional en una persona que no tingués la fibromiàlgia, doncs sí que donaria molèstia, però en aquestes persones el dolor és molt, molt intens. Per tant, diríem que són persones que com el termostat del dolor el tenen mal regulat, i dolors o pressions que en una altra persona serien simple molèstia, doncs ells amplifiquen, com si tinguessin una altaveu. De cara als tractaments, que suposo que és el que en parlarem ara, no, la fibromiàlgia és una patologia que és crònica, no es cura, afecta molt la qualitat de vida de les persones, però ningú es mora de fibromiàlgia. Llavors, evidentment, el que hem d'abordar des de la consulta és com fer viure la persona, conviure amb la pròpia fibromiàlgia, i per això va també el treball en equip, les persones que van a grups, per ensenyar a relaxar, a conviure amb aquesta patologia. No oblidem que els medicaments també tenen efectes secundaris i alguns importants, per tant, quan menys la medicalitzem, millor. I que l'activitat física, fer treballar aquesta musculatura, d'alguna manera també millora molt aquests símptomes. Dèiem abans que la fibromiàlgia acostuma a afectar més a dones que homes. Hi ha alguna raó que ens faci més susceptibles a les dones de patir aquesta malaltia? Aquest és un dels grans reptes que tenim la comunitat científica, però de moment encara no s'ha identificat què en pot ser. Sí que pot haver una base genètica, una personalitat susceptible, ja dic també aquesta franja d'edat, però de moment encara no li podem posar una etiqueta. Hi ha alguna manera d'evitar aquesta malaltia, d'evitar la fibromiàlgia? Podem fer alguna cosa per poder doncs, acabar tenint aquests símptomes? De moment és important de diagnosticar-la, però sobretot de desdramatitzar-la. Val? Tenir una fibromiàlgia no vol dir que la persona s'hagi de quedar en una cadira de rodes, perquè ja s'està fent com molta llegenda d'aquests temes. Les persones amb fibromiàlgia poden desenvolupar tasques més intel·lectuals que físiques, evidentment, però és molt important que estiguin informades, que sàpiguen què és la malaltia, què és una patologia, què és benigna, que és crònica, per tant hauran de conviure amb elles tota la vida, i que evidentment els fàrmacs, sobretot els antiinflamatoris, tenen efectes secundaris importants si es prenen a dosis altes. Per tant, el tractament no es tracta d'atiborrar la pacient amb pastilles, sinó sobretot molta informació i activitat física. I s'ha vist, per exemple, que exercicis aquàtics tipus aquagym, és un medi que és agradable, l'aigua es calenta, per tant també l'escalfor actua com antiinflamatori, dins l'aigua el cos flota, i totes aquestes activitats són benignes i són de les més recomanables per a una persona que pugui patir fibromiàlgia. És compatible aleshores la medicació amb l'exercici físic, o arriba un moment en el qual el malalt o el pacient de fibromiàlgia ja no tolera els antiinflamatoris, o diguem no li fan efecte i només queda com a solució l'exercici? Com t'he comentat abans, és una patologia que és nova, que només fa 15 anys que la coneixem, que s'hi està investigant molt, que s'estan dedicant molts recursos. El que hem d'intentar és medicalitzar-la el menys possible. Habitualment actua a brots, per tant, temporades en què la pacient es pugui trobar millor, hem d'intentar retirar al màxim la medicació, perquè, ja dic, si no podem tenir efectes secundaris greus. A llarg plaç ja anirem veient com anem evolucionant, com la persona s'adapta en aquest diagnòstic, però no pot ser que una persona estigui 50-60 anys de la seva vida prenent 3 dosis de Voltaren al dia, per exemple. A més, diuen que és una enfermedad que pot arribar a afectar a persones que van una franja d'edat bastant àmplia, des dels 20 als 50 anys. Per tant, hem de tenir cura, no?, a l'hora de prevenir aquesta enfermedad, o a l'hora d'estar alerta per si la poguéssim patir en el metge, no? Però sobretot és molt important el paper que tindrem els professionals quan acollim en aquesta persona, que li hem de donar un missatge de tranquil·litat, d'explicar-li que no té res dolent, que no hi ha cap altra patologia concomitant, i d'alguna manera és una patologia que és benigna, que és crònica i amb la que ha d'aprendre a conviure. I ha d'intentar doncs, seguir el seu ritme habitual. Pot ser que en algun moment donat, quan hi hagi un brot i la patologia doncs, sigui molt incapacitant, aquesta dona estigui uns dies de baixa laboral. Però hem d'intentar que faci al màxim la vida que ha anat portant fins ara. I com dèiem abans, és una malaltia que no s'arriba a curar perquè és crònica, però sí, com hem dit també, es poden pal·liar els símptomes a través de l'exercici físic. És també important la dieta, doctora? Evidentment, per exemple, el que no ens convé que aquestes persones tinguin sobrepès, perquè empitjorarà una sèrie de símptomes i patologia concomitant de la propietat, com per exemple pot ser l'artrosi, que això també li augmentarà la immobilitat i el guany del pes doncs, ens pot complicar el tema del sucre, de la tensió, del colesterol, com a qualsevol altra persona, tingui o no fibromiàlgia. Llavors és molt important que sigui una dieta mediterrània, una dieta variada i una dieta que no ens faciliti el guany ponderal. Per tant, si aquesta persona està obesa, una de les coses que hem de prioritzar a la consulta és la pèrdua de pes. També dèiem que la Generalitat fa poc es va posar les piles i va engegar un nou programa d'atenció a pacients amb fibromiàlgia. Ara mateix, com està atesa aquesta malaltia aquí a Catalunya? Aquí a Catalunya hi ha bastant interès científic en moure línies d'investigació de la fibromiàlgia i llavors l'abordatge que es fa des de l'atenció primària. El que no estem massa d'acord és que es creïn unitats aïllades, específiques, sinó d'intentar, i com s'està veient que és la forma que funciona millor, tenir el suport de les unitats de reumatologia i llavors fa la confirmació diagnòstica, s'assessora sobre el tractament, sobre les línies de la rehabilitació, però en un principi hem d'intentar fugir d'aquest etiquetatge de que una persona té una fibromiàlgia i ja queda com molt limitada per la resta d'activitats habituals. Hem d'intentar donar aquest missatge de que és una patologia que és crònica, que encara ens queda molt per conèixer, però que és benigna, que no està associada a patologia tumoral, ni li ha de donar més incapacitat. I habitualment, doncs, com que són dones en una franja d'edat en què la patologia de risc cardiovascular anirà augmentant, l'artrosi i també l'osteoporosi, quan comentaves allò de l'alimentació, és important de recalcar que han de prendre calci i la millor calç està en els làctics, en els derivats de la llet. Per tant, llet, iogurt, formatges en poden prendre. Si són persones que tenen dislipèmia o sobrepès, doncs poden prendre-ho desnatat perquè el calci també l'absorbim. I és important englobar aquesta persona dintre del context de les patologies pròpies de l'edat. Doncs, doctora Montserrat Romaguera, ens quedem amb aquest missatge global que ens ha traslladat de tranquil·litat, intentar normalitzar aquesta malaltia i dir, sobretot, doncs, que es pot viure amb ella i es pot viure mitjanament bé. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Bona nit. Bona nit, adéu-siau. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. No, i 46 minuts de la nit, i en aquest dia que hem posat catifa vermella, doncs del cinema anem a la moda i tenim aquí, passejant-se per la catifa, la nostra passarel·la personal, a l'Anna Pitarch. Bona nit, Anna. Bona nit, Laura. Avui que ve el bon temps, l'Anna ha tingut molt bona idea. Jo crec que molt pràctica, és ensenyar-nos a fer la maleta quan marxem de vacances i portar una sola maleta, que això ja és missió impossible. Sí, perquè tot es fem allò de vinga a posar cosetes a so per si de cas... I després ens posem la meitat i anem tot el viatge carregant amb la bossa. Així que anem a ficar un poc d'ordre i una mica de seny. Sí, i a emplenar la maleta lo just. Així que el millor és com quan anem a fer la compra, fer una llisteta amb les coses que ens van a fer falta i sobretot utilitzar peces que es puguen combinar fàcilment. I així amortitzar-les al màxim. I clar, després hi ha coses que ja depenen del destí on anem, això sí. Clar, hem de mirar-ho. A més, Anna, ara això d'amortitzar bé el que fiquem a la maleta, va molt bé aquest consell, perquè des de que certes companyies low cost et cobren per facturar les bosses, escolta, un ha de fer un exercici i intentar portar-les quantes més millor, i si a sobre no les pots facturar ja, sí, clavat. Si portem equipatge de mà, ja hem arredonit la feina. O sigui que molt bé, jo espero que amb els consells d'avui s'acabi la costuma aquesta que tenim de ficar la maleta fins als topes, allò que ens tenim que seure a sobre i tot per tancar-la, jo ho he fet. I suant quan sí, és l'estiu. Sí, i estacant les sabates allò del tacón que entre. O sigui que això, a ficar un poquet d'ordre, ficar-lo justet i, bueno, si et sembla, comencem. Jo ja tinc llapis i paper, Anna. Pots començar. Molt bé, molt bé. Doncs comencem per una peça que no pot faltar a l'equipatge d'estiu, que és el traje de bany, el banyador. Evidentment, a no ser que vagis clar. A la platja nudista i ja t'ho estalvies, però ja és massa. Però, això. Clar, per si jo, inclús en aquests casos, per si de casa el portaria, perquè mai se sap. Mai se sap. Clar. Després ja d'uns quants anys que es portava el triquini, que era jo impossible, perquè... No tanta ho entenia tira, jo tampoc. No, tanta tira i tanta cosa, jo, o tenies un cos escultural de model de passarel·la, i a més estaves bronzejada ja, perquè si no et quedaves vinga de ratlla. Sí, semblaries, no sé, un pas de zebra, perquè mare meva. Clar, doncs després d'anys de l'impossible triquini arriba una altra cosa que a mi tampoc m'acaba d'agradar massa, que és el dos peces allò més retro, saps? Allò, el biquini, però més estil en 50, més estil pin-up. Allò calces amb les calcetes altes, sí. Calces de collal, que quasi es caben ajuntant amb la part de dalt. Que lleig, perdona. Sí. I també de cuixeta, o sigui, baixets de cama. Uh-huh. Tipus culot, un poc. Una mica disfressat, d'allò que no ens acaba d'agradar a nosaltres, no, Anna? No, d'allò que o eres molt atrevida, o també tens un cos molt espectacular, i ja estàs morena, perquè si pretens ficar-te la panxeta morena amb les calces per baix del pit, ho portem un poquet malament. No, aniràs una miqueta a degradé, tie-dye, que també es porta sí. Però de cos. Doncs la tendència que està canviat, jo seguiré apostant per els biquinis normals de tota la vida, jo calceta normal i part de dalt també normal, sense ensenyar més del que toca. Jo m'apunto aquí, Anna. Però bueno, a la maleta. El biquini a la maleta. I... Ja el tenim, ara què més? Sí. A veure, i si algú no s'atrevís, doncs això, queden sempre els biquinis clàssics. Una altra cosa que tenim que tenir en compte a l'hora de fer la maleta és la comoditat. Perquè, clar, si anem de viatge, segurament tindrem que fer turisme, caminar i totes aquestes coses. Així que calçat còmode per a les tardes de turisme i també per anar a la platja. I després, ja per a la nit, si volem algun calçat doncs, un poc més d'això, podem ficar unes cunyes, que també són més còmodes i que el peu ens descansarà. I després també roba que estigui adequada al clima. Que és molt important. O sigui, abans de sortir hem de fer una visita pel Meteosat, per la pàgina web i més o menys doncs, ja fer una llisteta sobre què pot ser útil o no pot ser útil, no, Anna? Clar, de totes maneres el més normal en aquesta època és viatjar a llocs de platja. Sí. De platja, així que tindrem poca dificultat. I una altra peça que no ens pot faltar a la maleta són els vestits. Que van genial, perquè segons com els combinem poden ser tant un estilisme de dia com de nit. I a més, que els fa falta poca cosa, perquè com ja són una peça, doncs això que aquell conjuntet que t'ahorres, el vestit, i ja, segons els complements que li fiques, doncs serà més per a gaudir la tarda al lloc on hem tirat d'anar de vacances, o per sortir a la nit. Sí, que tindríem gairebé un 3x1, no? Sí. 3-4, el que posem a la imaginació. Sí, el podem reutilitzar. I després, seguint aquesta línia d'aprofitar l'espai dins de la maleta, triaríem els shorts i les faldilles texanes més curtetes en lloc dels pantalons llargs. Que, bueno, també és veritat que si vas a viatjar, més val que t'emportes uns texans llargs o un pantaló llarg, perquè mai se sap. I pots congelar també a l'avió o a Renfe i jo ho certifico. Sí. Jo no seria el primer cop que obro la maleta, agafo la tovallola de la playa i me la foc a sobre de les cames. Perquè... No entenc qui controla els climatitzadors, perdoneu, és una queixa personal que aprofito a fer la teva secció, Anna. Sí. No entenc qui controla els climatitzadors de Renfe i dels avions, sisplau. No, et quedes un poc pardalet, a Renfe sobretot. A Renfe tenen un nivell d'acondicionament. Deuen ser molt calorosos els de Renfe, no ho entenc. En fi, Anna, seguim amb la maleta, què més posem? Sí, bueno, doncs això, ficar els shorts i les faldilles i després per aprofitar-los al màxim hem de posar tres parts de dalt per cada una de les de baix, que això ja ho vam dir el dia que vam estar parlant d'organitzar l'armari, doncs per fer la maleta també ens serveix. I així ja nosaltres triem les samarretes que vulguem per a sortir, bàsic és més per el dia i després per la nit, doncs, si volem alguna un poc més especial, que tinguem, no sé, doncs ara que es porten amb lluentons o amb tatxes o una un poquet més escotada, més per a la nit, més bruseta. Aprofitem que és estiu, que les peses són més petites, ocupen més, menys espai, doncs ja està, ja tenim una maleta més o menys feta. I Anna, per exemple, el tema bosses, que a mi també em preocupa molt, i jo aquí sí que és veritat que dubto bastant, no sé quina emportar-me, com podem ara mateix a l'estiu, doncs allò, ser eficaços amb les bosses? Mira, jo penso que el millor és emportar-te una per el dia i una altra per la nit. Que siga una polivalent que serveixi per tot, que et combine amb més o menys el que t'hagis emportat, una còmoda per al dia, una bossa pot ser una bossa tipus bandolera, o si vas a un lloc més de platja que saps que estaràs tot el dia allà estirada, doncs potser un cabasset, i després per a la nit una bossa de mà que no ocupa gaire dins de la maleta i ens pot salvar totes aquelles nits que vulguem sortir a l'estiu. I després, per acabar de redonir el look de platja... El look estiuenc ibicenco. Sí, que ja hem parlat del biquini, cadascuna que triï el que més li agrada. Si I si no vol biquini, doncs que no es posi. Claro, i si no, doncs... Va a gustos. Clar, cadascuna aquí tria el que més li agrada. Doncs jo penso que el pareo ja el podem triar a les escombreries, fent un poc de neteja... I aprofitar que ara que s'estilin els caftans i els vestits així a tipus túnica, doncs utilitzar-los per anar a la platja, també amb unes ulleres de sol, i el més important que és la protecció solar, perquè tampoc volem ser socarrades de la platja, o sigui que... Doncs Anna, jo crec que jo tinc una llista ja bastant completa. Qui comenci i tingui la sort ja d'anar-se'n de vacances, penso que té prou consells ja de l'Anna, doncs per no passar-se amb la maleta i no anar carregats i amb el típic carro de l'aeroport fins amunt. No cal. Ja, gràcies a l'Anna Pitar, que com sempre la tornarem a tenir aquí la setmana que ve. Bona nit, Anna. Bona nit, Laura. Fem una volta per la història en femení. Nou i 55 minuts de la nit. Nosaltres seguim i recuperem aquest aire cinematogràfic amb el que hem començat el programa. Us haig de confessar que la veritat que m'encanta quan les protagonistes de la nostra història en femení poden posar veu i música de fons a la seva vida. Us sona aquesta veu? La veritat que a mi personalment em sona una veu sexy, potser una dona amb caràcter així provocadora. Bé, la veritat és que sona llegenda amb nom propi, evidentment inconfusible, havia de ser la gran i estupenda Marlene Dietrich. La nostra protagonista va néixer el 27 de desembre del 1901 a la ciutat de Berlín. Al si d'una família força acomodada, el seu pare era un lloctinent de policia que havia servit a la guerra franco-prussiana i la seva mare era una dona de bona casa berlinesa. La Marlene era la petita de la casa, tot just un any menor que la seva germana Elisabeth. Però aquesta estampa de família feliç, la veritat que no va durar gaire per la nostra protagonista i quan només tenia 6 anys el seu pare va morir i la seva mare es va fer càrrec de la Marlene i de la seva germana fins que el 1916 la seva mare es va tornar a casar amb un oficial de l'exèrcit alemany. I així la Marlene doncs, va passar la seva infància sota una estricta educació a casa seva. No és estrany que la noia passés els seus anys d'escola a un internat per noies. De fet, allà va començar a destapar les seves virtuts musicals i també a fer notar aquell esperit rebel i provocador que més tard doncs, la convertirien en llegenda. Quan era nena ja li agradava anomenar-se a si mateixa Paul, com si volgués deixar entreveure la seva ambigüitat sexual. I amb només 11 anys ella ja va adaptar el seu nom de Marie Magdalene per posar-se el nom artístic pel qual la coneixerien arreu del món, Marlene. Ja tenia molt clar que el seu futur estava en l'espectacle i prou que va lluitar per aconseguir els seus objectius. Eren els anys 20 i la Marlene es movia entre els teatres de Berlín i de Viena actuant com a corista a les obres del director de teatre Max Reinhardt. i també aprofitava doncs, aquest temps per fer algun petit paper al cinema. Diuen que en una d'aquelles pel·lícules va conèixer Greta Garbo, amb la que va viure una intensa relació en secret. Per això no li va impedir casar-se amb l'ajudant de repartiment Rudolf Seiberg, quan ella només tenia 23 anys, i amb ell també va tenir la seva única filla, la Maria. Tot i que després la Marlene va assumir la seva bisexualitat, mai es va divorciar del seu marit. Tot i la vida repartida que portava la Marlene entre els escenaris i la seva família, potser una mica agitada, la vida, hem de dir, podem dir també que eren anys de relativa tranquil·litat per ella. Ningú imaginava que el mite de la femme fatale estava a punt de néixer. Where have all the flowers gone? El 1929, la pel·lícula L'Àngel Blau de Joseph von Sternberg donava pas a una nova estrella del cinema. Per fi havia arribat el gran paper de la Marlene Dietrich, amb el que va captivar el públic de tot el món. A partir d'aquell gran èxit, la carrera de l'actriu i cantant va ser imparable. El director de L'Àngel Blau es va convertir en el seu propi amulet de la sort i amb ell va rodar 7 pel·lícules més que la van convertir en un mite eròtic. Entre elles, El Marroc, La Venus Rosa o El diable és una dona. Aviat es va instal·lar Hollywood després d'aquest èxit i el 1939 va prendre la nacionalitat nord-americana pel seu rebuig al nazisme que estava proliferant al seu país. Això la va portar a actuar en múltiples ocasions per les tropes americanes durant la Segona Guerra Mundial. I un cop acabada aquesta guerra, durant les dècades següents, la Marlene va protagonitzar més pel·lícules d'èxit com Testimoni de Càrrec, Vencedors o Vençuts i Gigolo, que va ser el seu últim treball al cinema l'any 1978. Des d'aquell any i fins la seva mort a París del 1992, sorprenentment, la Marlene Dietrich va decidir viure sota la discreció, potser cansada del paper de femme fatale i de la seva llegenda, no sabem. Oficialment diuen que va morir d'un atur cardíac, però la veritat no se li va realitzar cap autòpsia i, segons la seva confident i secretària Norma Busquet, la Marlene Dietrich es va suïcidar amb somnífers per evitar veure com l'edat l'anava deteriorant mica en mica. La veritat que no suportava la idea d'acabar a una residència. I així tenim la imatge d'ella, la imatge d'una dona forta, la imatge d'una llegenda. Les 10 en punt de la nit. Ha estat un plaer compartir aquests minuts de ràdio amb vosaltres. Ja sabeu que podeu tornar a escoltar qualsevol de les coses que hem dit avui, la tertúlia de cinema, la secció de salut, l'Anna, el que vulgueu, el nostre blog. Recordeu, Les filles de Lilith, tot junt, blogspot.com. Fins aviat. Passeu una bona setmana.